อันดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และบรรดาท่านพระภิกษุสมณีทั้งหลายเวลานี้ใกล้จะถึงเวลาเจริญพระกรรมฐานแล้วก่อนหน้าที่จะอธิบายวิธีการเจริญพระกรรมฐานก็จะขอนำมาจรณะ15มาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนว่าจรณะนี้แปลว่าความประพฤติไม่ว่าจะเป็นภิกษุสมณีอุบาสกอุบาสิกาที่ประกาศตนว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติเสมอกันเพราะว่าการจะอยู่ที่ใดก็ตามถ้ามีความประพฤติไม่เสมอกันก็ต้องถือว่าไม่ใช่พวกเดียวกันหรือว่าหากว่าจะเป็นพวกเดียวกันก็เป็นพวกที่แตกแยกออกไปเป็นสองฝ่ายหรือว่าฝ่ายธรรมวาทีกับฝ่ายอธรรมวาทีคำว่าธรรมวาทีก็หมายถึงว่าพูดโดยธรรมหรือพูดตามธรรมอธรรมวาทีก็เรียกว่ากล่าวผิดธรรมวันนี้สำหรับจรณะ15ที่จะพูดในวันนี้ก็อยากขอย้ำถึงเรื่องข้อศีลตามปกติเพราะว่าเรื่องข้อศีลยังไม่จบที่เราเคยฟังกันมาแล้วในการก่อนเรื่องข้อศีลแล้วว่ากันเดี๋ยวเดียวก็จบแต่สำหรับในการนี้จะเห็นจะยอมจบเร็วๆไม่ได้เพราะว่าศีลและสมาธิซึ่งเป็นแปลว่าพูดถึงพร้อมประเดิศีลเมื่อคืนที่แล้วมาก็ได้พูดถึงอาการของการเข้าถึงความเป็นผู้พร้อมประเดิศีลวันนี้จะพูดถึงอนิสงส์ของศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพูดศีลเล็กคือศีล5เมื่ออนิสงส์ของศีลเล็กมีศีลใหญ่ก็มีศีลกลางก็ต้องมีเหมือนกันศีลใหญ่ก็ได้แก่ศีล227ศีลกลางก็ได้ว่าศีล10ที่จะพูดถึงเรื่องอนิสงส์ของศีลก็เพราะว่าเวลานี้ได้ยินข่าวอยู่เสมอว่ามีคนชอบพูดกันว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยอะไรแก่โลกเลยเป็นอันว่าโลกที่มีพระพุทธศาสนาอยู่นี่ไร้ประโยชน์นี่เป็นวาจาที่เคยได้ยินมาจากหลายกระแสถ้าเราจะกล่าวกันตามความเป็นจริงแล้วพระพุทธศาสนาเต็มใจช่วยโลกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ช่วยอยู่ด้วยการไม่หยุดยั้งแต่ถ้าว่าบุคคลผู้รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาหายากดังนั้นในเรื่องการที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกความจริงช่วยมากอาการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ช่วยโลกมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์วันนี้จะมาพูดเพียงธรรมขันธ์เดียวคือศีลขันธ์เฉพาะศีลข้อเดียวชาวโลกถ้าใช้ปัญญาพิจารณาตามก็จะพึงทราบว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกอยู่ตลอดเวลาเว้นไว้แต่ชาวโลกเท่านั้นที่ไม่ยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาที่มากล่าวกรรมดาพวกท่านทั้งหลายก็เพื่อเป็นความรู้ที่ท่านทั้งหลายจะได้นำไปชี้แจงกรรมดาบุคคลทั้งหลายที่ยังไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าศีลที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าช่วยโลกวิธีการช่วยโลกจะช่วยให้ชาวโลกมีความสุขช่วยให้ชาวโลกมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินช ช่วยโลชาวโลกให้มีความปราศจากภัยอันตรายใหญ่มีโรคภัยไข้เจ็บมีประสาทฟั่นเฟือนเป็นต้นความจริงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็ย่อมมีแก่ทั้งชาวโลกและชาวธรรมแต่ได้ว่าทางด้านพระพุทธศาสนาก็ช่วยไว้มากบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บได้มากตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล5ประการที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนที่กล่าวว่าเป็นปกติของศีลอานิสงส์แห่งการประพฤติปฏิบัติศีลไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งหวังกันเอาชาติหน้าเสมอไปความจริงผลเรื่องคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มุ่งหวังผลปัจจุบันเป็นสำคัญไม่ใช่ให้มุ่งหวังผลชาติหน้าคือต้องการให้มีผลในปัจจุบันในขณะที่ปฏิบัติดังนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังโปรดพิจารณาตามนี้ก็จะเห็นว่าองค์สมเด็จพระจินสีที่สอนธรรมะแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทช่วยโลกหรือไม่ช่วยคำว่าศีลแปลว่าปกตินี่ก็หมายความว่าปกติของคนและสัตว์พอใจอยู่ในศีล5ประการคำว่าพอใจก็หมายความว่าต้องการให้บุคคลอื่นมีศีลสำหรับตนแต่ว่าไปที่น่าเสียดายที่ตนเองมักจะไม่ต้องการมีศีลสำหรับคนอื่นข้อนี้เราจะเห็นได้ชัดเพราะในข้อที่หนึ่งองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ ทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายจงอย่าพากันทำลายชีวิตซึ่งกันและกันอย่าประทุษร้ายซึ่งกันและกันในข้อนี้ขอทุกท่านจงมองในมุมกลับการประทุษร้ายร่างกายเขาการทำลายชีวิตร่างกายเขา อันนี้ถ้าเราเป็นผู้กระทำบางทีเราจะเป็นที่ชอบใจของเราเราจะพอใจแต่ถ้าว่าถ้าเขาจะมาทำร้ายเราบ้างเราจะพอใจไหมหรือว่าเขาจะฆ่าเราบ้างเราจะพอใจไหมนี่ทุกคนก็พอจะตอบกันได้ว่าไม่มีใครพอใจร่างกายเป็นที่รักของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาประทุษร้ายเราชีวิตเป็นที่รักของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาทำลายชีวิตของเราก็เป็นอันว่าเรากับเขามีความรู้สึกเช่นเดียวกันมีต่างคนต่างยอมรับนับถือสิทธิในชีวิตและร่างกายซึ่งกันและกันต่างคนต่างไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันและตามความแนะนำขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าถ้าเราจะเว้นข้อนี้ได้จิตใจของเราก็ต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมสองอย่างคือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารทุกคนต่างคนต่างมีความรักทุกคนต่างทุกมีความสงสารซึ่งกันและกันรักแล้วก็ช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มีความสุขเมื่อเห็นว่าบุคคลอื่นใดมีทุกข์เราก็พยายามเปลื้องทุกข์ของเขาตามความสามารถที่เราจะช่วยได้อย่างนี้ท่านหลายเห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วหรือยังโลกจะมีความสุขไหมถ้าหากว่าชาวโลกทุกคนยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาในข้อนี้ต่างคนต่างมีความรักกันเสียต่างคนต่างมีความสงสารกันต่างคนต่างไม่ทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันต่างคนต่างไม่ประหัตประหารชีวิตซึ่งกันและกัน ท่านจะเห็นว่าโลกมีความสุขหรือว่าโลกมีความทุกข์ถ้าได้ยกล่าวกันโดยธรรมก็เห็นว่าชาวโลกทั้งหมดจะมีความสุขเพราะต่างคนต่างเป็นมิตรต่างคนต่างรักต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะหาความทุกข์มาจากไหนนี่เป็นข้อที่หนึ่งที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำให้ชาวโลกมีความสุขแต่ว่าชาวโลกนั่นเองไม่ก็จะยอมรับนับถือคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือว่าพระพุทธเจ้าช่วยแล้วแต่คนที่ยอมรับความช่วยเหลือไม่มีนี่สำหรับในข้อที่สององค์สมเด็จพระจินสีกล่าวว่าจงยอมรับนับถือสิทธิซึ่งกันและกันในทรัพย์สิน จงอย่ายื้อแย่งทรัพย์สินจงอย่าคดโกงทรัพย์สินซึ่งกันและกันถ้าเป็นเช่นนั้นทุกคนต่างคนต่างยอมรับนับถือซึ่งกันและกันในสิทธิไม่ละเมิดไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อไม่แย่งไม่คดไม่โกงซึ่งกันและกันและโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์คำแนะนำและการช่วยเหลือในข้อที่สองนี้พระพุทธเจ้ามองพิจารณาเห็นแล้วว่าทรัพย์สินของแต่ละบุคคล ที่หามาได้โดยยากและก็ไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งมาลักมาขโมยมาคดโกงพระพุทธเจ้าจะได้ทรงแนะนำตามความประสงค์ของกันและกันแต่ได้ว่าคนที่จะยอมรับนับถือยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธเจ้ามีน้อยโลกจึงเป็นทุกข์ถ้าทุกคนต่างคนต่างยอมรับนับถือในสิทธิทรัพย์สินซึ่งกันและกันแล้วโลกจะเอาความทุกข์มาจากไหนเป็นอันว่าอันตรายในทรัพย์สินก็จะไม่มีเมื่อทุกคนหาทรัพย์สินมาได้แล้วรับทรัพย์สินไม่มีอันตรายจากการลักจางการขโมยซึ่งกันและกันทุกคนจะมีความสุขหรือว่าทุกคนจะมีความทุกข์นี่ขอท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายช่วยกันพิจารณาเมื่อฟังจำได้แล้วก็ไปแนะนำชาวโลกที่เขามองไม่เห็นว่าพระพุทธศาสนาจะช่วยโลกได้ตอนไหนนี่ข้อที่สามองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำว่าจงอยู่ยื้อแย่งอย่ายื้อแย่งความรักซึ่งกันและกันอย่าละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันในความรักเราก็มานั่งนึกดูว่าคนที่เรารักมีใครคนไหนบ้างที่ต้องการแย่คนที่เรารักถูกคนอื่นเข้ามายื้อแย่งหรือละเมิดสิทธิข้อนี้หาไม่ได้จริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงถ้าทุกคนในโลกยอมรับความช่วยเหลือพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อนี้โลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์เอาใจของท่านเองเป็นเครื่องวัดข้อที่สี่องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายจงอย่าพูดวาจาที่ไม่เป็นความจริงอย่าใช้วาจาหยาบคายเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจของบุคคลอื่นอย่าใช้วาจายุโยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้แตกร้าวกันและอย่าช้าวาอย่าใช้วาจาที่หาประโยชน์ไม่ได้รวมความว่าวาจาทั้ง4ประการนี้เราเองมีความปรารถนาอะไรเอาตัวเราเองเป็นเครื่องวัดถ้าใครก็พูดในถ้อยคำที่ไม่จริงในขณะที่เราต้องการความจริงมีคนมาพูดคำหยาบคายเป็นเครื่องเสียดแทงใจมีคนยุแยงได้แทงแสะให้แตกร้าวซึ่งกันและกันแล้วก็มีคนใช้วาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์มาพูดกับเรา เราจะพอใจวาจาเช่นนี้ไหมอันนี้ถ้าคนอื่นไม่ตอบก็ต้องขอตอบเองก็ได้ว่าไม่มีใครต้องการคนที่ต้องการวาจาเช่นนี้มีอยู่บ้างก็จะเป็นคนบ้ากับคนเมาเท่านั้นแต่คนที่เขามีสติดีจริงๆไม่มีใครเขาต้องการกันนะครับว่าทุกคนต่างคนไม่ใช้วาจาทั้งสี่ประการนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ในข้อที่ห้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอย่าดื่มสุราและเมรัยเพราะว่ามันเป็นของมึนเมาเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาททำให้เป็นคนไร้สติสัมปชัญญะไม่ทรงอารมณ์อยู่ในความดีนี่ตามธรรมดาคนที่ดื่มสุราเมรัยถ้ามีความเมามันก็มีอาการไม่แตกต่างอะไรกับคนบ้าเวลาที่ไม่เมาจะทำอะไรก็มีความละอายแก่ใจรู้สึกสำนึกตัวว่าตัวอยู่ในฐานะอะไรถ้าดื่มสุราเมรัยเมาเข้าไปแล้วจริงๆกลับกลายเป็นคนคนหนึ่งในที่ที่ไม่ควรจะร้องรำทำเพลงก็ร้องรำทำเพลงได้ในที่ที่ไม่ควรจะนอนก็นอนได้ในที่ไม่ควรจะนั่งก็นั่งได้วาจาที่ไม่น่าจะพูดไม่ควรจะพูดก็พูดได้สภาพของคนเมาก็ไม่ต่างอะไรกับสภาพของคนบ้าไร้สติสัมปชัญญะอาการเช่นนี้ยามปกติเรามีความต้องการหรือเปล่าเราเคยคิดบ้างไหมว่าต้องการให้ชาวโลกเขามาเรียกเราว่าคนบ้านี่ถ้าคนที่มีสามัญสำนึกจริงๆเขาก็ไม่ต้องการกันและนอกจากนั้นคนที่ดื่มสุราเมรัยมีความเมาตามปกติก็มักจะเป็นคนมีโรคมากที่เขาบอกว่าเป็นโรคตับแข็งบ้างร่างกายทรุดโทรมบ้างประสาทเสียมบ้างแล้วก็เสียศักดิ์ศรีความดีต้องถูกสลายตัวไปถ้าคนทุกคนต่างพากันไม่ดื่มน้ำเมาทรัพย์สินทั้งหลายที่เสียไปจากการดื่มน้ำเมาจะเอาเงินจำนวนนั้นมาช่วยครอบครัวได้เป็นอย่างดีวันหนึ่งดื่มน้ำเมาราคา1บาทปีหนึ่งเราต้องเสียค่าน้ำเมาไปถึงปีละ365บาท แต่วันหนึ่งเราเสียไป10บาทปีหนึ่งเราต้องเสียไป 3,650 บาทเป็นนั้นว่าเราสูญเสียไปเปล่าๆเงินจำนวนนี้เราหามาได้โดยยากนี่ถ้าหากว่าทุกคนยอมรับความช่วยเหลือขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในข้อนี้โลกจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เรามองกันเห็นง่ายๆว่าโลกก็จะเต็มไปด้วยความสุขนี่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือของพระพุทธเจ้าที่ช่วยกับชาวโลกแต่ก็ยังมีอีกมากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ 84,000 ข้อการช่วยเหลือของพระพุทธเจ้านี้ละเอียดละออมากถ้าคนทุกคนปฏิบัติตามทั้งโลกโลกจะเต็มไปด้วยความสุขนอกจากว่าโลกจะเต็มไปด้วยความสุขแล้วโลกก็จะเต็มไปด้วยความร่ำรวยอุณาฝาข้างบริทรัพย์สินทั้งนี้เพราะอะไรเพราะการฆ่ากันการทำร้ายชีวิตซึ่งกันและกันเพราะอาศัยมีจิตโหดร้ายไร้สติสัมปชัญญะข้อนี้เป็นเหตุให้สูญเสียทรัพย์สินต้องมีศาลมีตุลาการมีตำรวจมีทหารต้องเสียทรัพย์สินเสียงบประมาณจากการซื้อสรรพาวุธเอามาปราบปรามซึ่งกันและกันเงินจำนวนนี้มีจำนวนไม่น้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายๆถ้าเราต่างคนต่างไม่ลักไม่ขโมยซึ่งกันและกันโลกนี้ทั้งโลกไม่มีขโมย เราไม่ต้องหาว่าทั้งโลกเอาเฉพาะประเทศไทยก็พอ ด้านประเทศไทยทั้งประเทศหาขโมยไม่ได้บ้านทุกบ้านก็ต้องไม่ต้องมีประตูไม่ต้องมีหน้าต่างไม่ต้องมีกุญแจไม่มีที่ไม่ต้องมีที่เก็บทรัพย์ให้มิดชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุญแจหนึ่งลูกสมมติว่ากุญแจหนึ่งดอกดอกหนึ่งราคาหนึ่งบาทเวลานี้ประเทศไทยมีคน43ล้านคนและในจำนวนคน43ล้านคนนี่บังเอิญถ้าเราจะมีบ้านสัก20ล้านหลังคาเรือนถ้าบ้าน20ล้านหลังคาเรือนนี่ต้องจ่ายกุญแจเพื่อป้องกันขโมยเพื่อป้องกันของหายบ้านนั่นดอกเราก็ต้องใช้กุญแจ20ล้านดอกและกุญแจ20ล้านดอกนี่ถ้าดอกราคาละ1บาทเราก็ต้องสูญเสียเงินไปเปล่า20ล้านบาทแต่เวลานี้กุญแจเร็วๆที่ไหนราคาลูกดอกละ1บาทมันก็ไม่มีมันมีมากไปกว่านั้นแต่การลักการขโมยกันไม่มีก็ไม่ต้องมีตำรวจว่าประมาณที่เราตั้งจ้างคนเป็นตำรวจสำหรับปราบผู้ร้ายในการรบกวนซึ่งกันและกันว่าประมาณปีละเท่าไหร่นับเป็นพันล้านแล้วก็สำหรับตู้ก็ดีเซฟก็ดีกุญแจก็ดีห้องหับก็ดีที่เรามีไว้เพื่อป้องกันขโมยไม่ขโมยลักให้ขโมยลักของได้โดยยากบ้านหลังหนึ่งหนึ่งคิดเฉลี่ยแล้วก็ต้องเสียทรัพย์สินในส่วนนี้ไปไม่น้อยกว่า200บาทนี่ถ้าบ้านของเรามีสัก20ล้านหลังลองคูณได้200สิราคามันเท่าไหร่นี่เอาเฉพาะคิดไปโดยเฉลี่ยบางบ้านก็ไม่ถึงบางบ้านก็มากกว่าบางบ้านห้องเก็บสำหรับป้องกันของหายนี่คิดราคาเป็นแสนนี่ถ้าหากว่าถ้าคนทุกคนยอมรับนับถือหรือยอมรับเอาความช่วยเหลือขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติความมั่งคั่งสมบูรณ์จะมีมากเพียงใดคือหนึ่งเราไม่ต้องเสียเงินจ้างคนมาเป็นตำรวจซึ่งต้องจ่ายเงินปีหนึ่งเป็นพันล้านสองเราไม่ต้องซื้อทรัพย์เสียไม่ต้องเสียทรัพย์สินไปสร้างสรรพาวุธซื้อพาหนะให้แก่ตำรวจนี่ปีหนึ่งเราก็ต้องเสียเงินไปเป็นพันล้านเหมือนกันรายการที่สามเราไม่ต้องมีพิพากษาเราไม่ต้องมีอัยการไม่ต้องมีทนายไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่โรงศาลไม่ต้องมีอำเภอไม่ต้องมีจังหวัดเพราะว่าคนดีทั้งหมดก็ไม่ต้องมีอะไรทั้งหมดเพราะต่างคนต่างปกครองกันได้เองรวมความงบประมาณประจำปีของประเทศไทยปีหนึ่งหลายหมื่นล้านบาทนี่เป็นงบเพียงการจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายออกไปเพราะโลกทั้งโลกทุกคนต่างคนต่างมีธรรมะเป็นเครื่องปกครองกันคนต่างคนยอมรับนับถือสิทธิซึ่งกันและกันคนทุกคนเป็นคนดีโลกนี้จะเต็มไปด้วยความมั่งคั่งสมบูรณ์โลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขโลกนี้จะเต็มไปด้วยความแจ่มใสเพราะว่าคนทุกคนในโลกนี้ต่างคนต่างเป็นมิตรกันต่างคนต่างเป็นสหายกันต่างคนต่างเป็นที่รักซึ่งกันและกันต่างคนต่างหวังการเกื้อกูลซึ่งกันและกันหาความเป็นศัตรูกันไม่ได้เว้นแต่ว่าบ้านช่องของชาวโลกทั้งหลายก็ไม่ต้องสร้างแข็งแรงนักไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องเสียทรัพยากรมากค่าสรรพาวุธของประชากรทั้งหลายในโลกคน14ล้านคนอย่างน้อยที่สุดขอโทษคน43ล้านคนอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องมีสรรพาวุธไว้ป้องกันผู้ร้ายไม่น้อยกว่า40ล้านชิ้นแต่ละชิ้นราคาเท่าไรนี่ละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายการที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า แนะนำให้ท่านหลายเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์คือถึงพร้อมบริศีลแต่ว่าถ้าคนทั้งโลกเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ถึงพร้อมบริศีลเหมือนกันคนทุกคนพวกนั้นเขาจะมีความสุขหรือว่าเขาจะมีความทุกข์และโลกทั้งโลกนี้ถ้าปฏิบัติเหมือนกันโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยวัตถุแต่จิตใจยังคิดว่าทุศร้ายซึ่งกันและกันนั่นไม่ได้หมายว่าโลกที่จะมีความสุขมันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์แต่คนทุกคนต่างยอมรับนับถือสัจธรรมคือศีลห้ารายการเหมือนกันทั้งหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนำไว้โลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขจะหาความทุกข์อะไรไม่ได้แล้วสำหรับการแนะนำในจริยาและจรณะข้อที่หนึ่งวันนี้ความจริงน่าจะพูดข้อที่สองแต่ว่าไปได้ยินข่าวว่าเขาบอกว่าพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกเลยยังได้ขอเอามาแนะนำกับบรรดาท่านหลายถ้าจำได้ก็ช่วยไปแนะนำคนอื่นเขาด้วยว่าพระพุทธศาสนาช่วยแล้วแต่คนที่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาไม่มีเอาล่ะสำหรับวันนี้เรื่องจรณะ15ข้อที่1ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้